Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 6 maja, mija 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Ratownicy wydobyli z gruzowiska drugiego z pięciu poszukiwanych górników w kopalni Zofiówka. Nie dawał oznak życia. Podejrzewany o propagowanie faszyzmu, zatrzymany przez warszawską policję, to mężczyzna, który brał udział w marszu organizowanym przez organizacje nacjonalistyczne. Singapur, to tam według medialnych doniesień spotkają się przywódcy Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Nie ma jeszcze informacji o kolejnym górniku, którego dziś ratownicy wydobyli z wyrobiska po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Gdy został odnaleziony, nie dawał oznak życia. Zajmują się nim lekarze. Takie informacje przed godziną przekazywał prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Górnik w tej chwili jest na noszach, jest transportowany przez zastęp do bazy, która jest pod ziemią. Na chwilę obecną nie wykazuje oznak życia. Do momentu, kiedy nie dojedzie do bazy i nie będzie zdiagnozowany przez lekarza, więcej informacji co do jego stanu bardziej dokładnych nie jesteśmy w stanie przedstawić. Rano ratownicy dotarli do innego z poszkodowanych górników. On również był przygnieciony w wyrobisku 900 metrów pod ziemią. Niestety nie żył. Nadal trwają poszukiwania trzech zaginionych po wstrząsie. W akcji ratunkowej bierze udział ponad 200 osób. Z ostatnich informacji wynika, że ratownicy widzą prześwity w dalszej części korytarza. To jest dobra informacja. W wyrobisku zainstalowano nowy wentylator o większej wydajności. Chodzi o to, żeby skuteczniej przewietrzać wyrobisko. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o propagowanie faszyzmu. 34-latek jutro stanie przed prokuratorem. Sprawa dotyczy wydarzeń z 1 maja, gdy w stolicy cztery organizacje nacjonalistyczne zorganizowały przemarsz. Został on zablokowany przez kilkanaście osób, m.in. obywateli RP. Ci zawiadomili śledczych, że policja nie reagowała na symbole propagujące faszyzm. Zatrzymany mężczyzna miał na sobie koszulkę z symboliką SS. Mówi Mariusz Mrozek ze Stołecznej Komendy. Po zebraniu całego materiału dowodowego dzisiaj w nocy mężczyzna ten został zatrzymany. Stało się tak pomimo tego, że nie jest to mieszkaniec Warszawy. On w Warszawie tylko wynajmował pokój. Jest to mieszkaniec województwa mazowieckiego, w którego mieszkaniu podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli wspomnianą koszulkę, którą miał na sobie w trakcie manifestacji, ale też wiele innych materiałów, materiałów odwołujących się do ideologii nacjonalistycznej, do ideologii skrajnie narodowej, również książkę propagującą faszyzm. Mariusz Mrozek mówi także, że zarzuty formułowane wobec policji o to, że nie zabroniła tego zgromadzenia, są całkowicie chybione. Decyzję w tej sprawie podejmuje Urząd Miasta. Jego przedstawiciele informowali, że zgromadzenie zostało zgłoszone przez osobę prywatną, zaś przekazane przez nią hasła były zupełnie neutralne i dotyczyły świętowania 1 maja. Historyczny szczyt przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych może odbyć się na początku czerwca w Singapurze. Takie informacje podają media w Korei Południowej. Singapur miał zostać zaakceptowany przez obydwa kraje jako miejsce neutralne. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza. Nieoficjalne informacje dotyczące miejsca spotkania Kim Jong-una z Donaldem Trumpem podały południowo-koreańska agencja Yonhap oraz dziennik Chosun. Według anonimowych informatorów mediów zaakceptowano wybór Singapuru. Zmienia się też termin rozmów planowanych początkowo na koniec maja. Szczyt Korea Północna-USA odbyć się ma w trzecim tygodniu czerwca, po zakończeniu planowanego na 8 i 9 czerwca szczytu G7 w Kanadzie. W piątek prezydent Trump poinformował, że data i termin spotkania z Kim Jong-unem zostały wyznaczone, jednakże na razie nie podał ich do publicznej wiadomości. Dziennik South China Morning Post spekuluje zaś, czy nie dojdzie jednak do zmiany miejsca szczytu i spotkania w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej, gdzie niedawno odbył się szczyt koreański. Tymczasem 22 maja w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem spotka się prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Jeden z głównych tematów rozmów to Korea Północna. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kolejne informacje na antenie trójki o 17:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc będzie pogodna, ale zimna, od 4 do 7 stopni, a na Pogórzu Sudeckim przegruntowo przymrozki do minus 1. Jutro słoneczny dzień, tylko na południowym wschodzie. Po południu zacznie się chmurzyć. Nie będzie padać. W większości regionów 20-22 stopnie. W Szczecinie będzie najcieplej, bo 25, a w Jeleniej Górze i Zakopanem 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie.

past and past. Security and human systems, but all will always, always last. Emotions are the same, and blind faith is the mast. Without the breath of real freedom, we're getting nowhere fast. If God is dead, and the actor plays his part, his words of fear will find their way to a place in your heart. Without the voice of reason, every faith has its own curse. Without freedom from the past, things can only get worse. Wypiłem te zioła odświeżające, przywracające mnie do rzeczywistości. Już nie będę Państwu teraz prezentował muzyki sprzed lat 30, upierając się, że właściwie to tak jakby wczoraj było. Teraz będzie muzyka, która została wydana 2 tygodnie temu. Ale czy zostało zapamiętane to, co Branford grał na tym sopraniku? Mam nadzieję. Bo dokładnie te same nuty Państwo teraz usłyszą grane na puzonie. Clark Gayton. Grać będzie na puzonie w piosence wielkiej urody, choć ja się wciąż czepiam, że szkoda, zwłaszcza wysłuchawszy tego nagrania przed chwilą, że szkoda, że nie starczyło już gotówki na perkusistę z prawdziwego zdarzenia w tej sesji.

I guess I'll always be the sad trombone. One you've probably heard. You start out in a major key, then you're down a minor third, aimlessly sliding, sinking like a stone. It doesn't get no deeper than the scraps that you've been thrown. But some things they just stay with you long after they have flown. And it always comes back down to the bone. And it always comes back down to the bone. Down to the bone. Down to the bone. Kiedy ona przytulona szepcze mu, lśniona jego muzyką, My name for you is sad trombone. To jeszcze jakoś brzmi, ale jakby mówiła, nazwę cię smutny puzon. A to naprawdę już od razu w tej frazie jest początek końca tej znajomości. A pani Dorota pyta się, panie Marcinie, jak opalony, przystojny, umięśniony ratownik może być ustawiony? Otóż może, oczywiście ma tatę nafciarza. I wtedy sam sobie bryka po tej plaży w Venice na przykład i podnosi ciężary. Dzisiaj o puzonistach będzie w drugiej odsłonie. Jest taki skandynawski artysta, Nils Landgren, który gra na puzonie od rana do nocy, ale w wolnych chwilach też śpiewa. I on za moment zagra na puzonie, ale chciałbym, żeby, no nie mogłem się oprzeć jednak, żeby Nils najpierw nam zaśpiewał. Puzon niech odłoży na bok. Zamiast puzonu wystąpi tutaj Rigmor Gustafsson, jego koleżanka. Ale zaraz się państwo zorientują, czemu nie oparłem się pokusie. Flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime. Argument that nothing comes from violence and nothing ever could, for all is born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from we are. Nils Landgren i Rigmor Gustafsson. Nils to jest taka postać ogromnie mi bliska, taki siestowy chłopak, on jest maniakalnym fanem Stinga. Jak tylko może, to też pojawia się na koncercie z Dominikiem Millerem. Dominik, nawiasem mówiąc, za kilka dni już w warszawskich Łomiankach, a potem w Szczecinie, a potem w Lublinie, więc proszę być czujnym. A także jest no, wyznawcą muzyki Pata Metheny. Jeśli państwo w sieci poszperają, to jest taki koncert z Jazz Baltica sprzed paru lat, gdzie Nils Landgren i Dominik Miller i Pat Metheny wszyscy razem, moim zdaniem, grają stingowe piosenki, a także rozmaite inne. Niebywały wieczór. Ale żebym nie był gołosłowny, że Nils jednak na tym puzonie grać umie. To zagra teraz. Ja wiem, rzadko się zdarza, żeby u nas artysta, jeśli nie jest Stingiem, to śpiewał od razu dwa utwory z rzędu, ale Nils, no po pierwsze puzonistą jest, więc trzeba mu dać fory, a po drugie wspaniałym artystą, więc skoro tak rzadko bywa w Sieście, to niech przynajmniej się tu na dłużej zadomowi. Happy here with this lonely gameplay. Looking for words to say. Searching but not finding understanding anyway. We're lost in a mask. Both afraid to say we're just too far away. Being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside. Disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try to understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a mask. Thank you. lost in a masquerade. Nils Lundgren, nasz zaprzyjaźniony puzonista liryczny, a teraz puzonista żywiołowy, Troy Andrews, znany jako Trombone Shorty. You might meet on your way down. You think the sunrise is set for you? The same sunrise set and shine on the poor folks too. Bone Shorty. Państwo pewnie myślą sobie w duchu, ach, ten, co przynajmniej miłościwie żadnej solówki na puzonie nam nie grał. No nie grał, rzeczywiście Trombone Shorty zadowolił się sekcją, natomiast porzućcie wszelką nadzieję. Teraz będzie solo puzonu. Moje ukochane solo puzonu to jest w nagraniu I Left My Baby z koncertu Lincoln Center Jazz Orchestra z Wyntonem Marsalisem na Kubie. No ale ja Państwa już tym nagraniem zadręczyłem w tym roku, nie wiem, 4- czy 5-krotnie. W związku z tym nie posłuchamy mojego ulubionego sola puzonu, a drugie ulubione, second best. Także dlatego, że ta dziewczyna niebawem aż na 2 koncertach w Polsce i zawsze miło wrócić do jej najpiękniejszych nagrań. A tutaj solo na puzonie gra Andy Martin i jest to solo dość niezwykłe w swojej powściągliwości, taki powiedziałbym zen solo. Niewiele brakowało, a byłoby to solo na jednym dźwięku. A ileż głębi i treści. deep within your heart, you know it's plain to see, like Adam was to Eve, you were made for me. They say the poison vine breeds a fine wine, our love is easy. If you ask me plainly, I would gladly say I'd like to have you round just for them rainy days. I like the touch of your hand, the way you make no demands, our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known. Physically speaking, we were made to last. Examine all the pieces of our recent past. There's your mouth I taste, your hands around my waist. Our love is easy, every time we meet, it's like the first we kiss. Never growing tired of this endlessness. It's a simple thing, we don't need a ring, our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known. Melody Gardot w lipcu na dwóch koncertach w Polsce, a z nią przed chwilą król powściągliwości na Puzonie Andy Martin. Włączmy sobie stare radio na chwilę. Tak się w drugiej godzinie nam zrobiło lirycznie, bo ja też spodziewam się, że państwo o tej porze z majówki to już raczej z tempa jadą, więc nie chcę zbyt rześkich wam włączać utworów, żeby was nie ponosiło, żeby nie irytowało. Więc raczej tak będziemy się wyciszać delikatnie. Włączymy stare radio. Puzon kiedyś to był instrument nawet dosyć popularny. Państwo pamiętają z całą pewnością Tommy Dorsey, jak wszyscy się, a raczej wszystkie, kochały w nim na zabój. Od niego uczył się frazowania Frank Sinatra, od którego z kolei uczył się frazowania Miles Davis, więc rzeczywiście Tommy Dorsey był taką postacią, powiedzielibyśmy dzisiaj, kultową, takim mentorem Puzonu, no ale jego wszyscy znają, a ja chciałem sięgnąć do takiej postaci cokolwiek zapomnianej, jak się zdaje, choć on grał swego czasu nawet z Louisem Armstrongiem, no ale wiedzą państwo, jak to jest, Louis raczej nie sprawiał, że koledzy kradli mu show na scenie. W związku z tym Jack Teagarden, bo o nim mowa, tak nieśmiało zawsze stał w drugim rzędzie. Nagrał kilka płyt solowych i on także lubił śpiewać i robił to w sposób, jak się zdaje, przejmujący, taki pre-Waitsowski, powiedziałbym. Miał zresztą dość tragiczną historię, ostatecznie alkoholową, i po tych nagraniach z 62 roku parę lat później zmarł, więc stosunkowo niewiele muzyki po sobie zostawił, ale za to moim zdaniem wielkiej urody. Jack Teagarden śpiewa i gra na Puzonie. In a Little Waterfront Cafe. Caps turned to gray as I kissed your tears away in a little waterfront cafe. The music of your laughter that sparkled like champagne for days and days long after I heard time and time again through a garden gate of memory. In a reverie I can see the moonlight in her eyes the night she cried, come back to me. To that window table where we met that lovely day, overlooking San Francisco Bay. In a little waterfront cafe. Mm-hmm. table where we met that lovely day, overlooking San Francisco Bay. In a little waterfront cafe, to Jack Teagarden. Aranżował Bob Brookmeyer, co ważne, bo to też pierwszej klasy puzonista. Jeszcze Juan Tizol z Nat King Cole'em w tej bajecznej piosence. There is a very quiet boy, they call the lonely one. There's sorrow in his face and sadness in his eyes. And if you look into the heart within the lonely, you'll find it's been deceived by broken vows and lies. Is it good to have pride with a longing to hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call the lonely one, you'd know that since you're gone, the lonely one is me. Have pride with a longing to hide all your heartaches and fears. Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call know that since you're gone, the lonely one is me. You know that since you're gone, the lonely one. No proszę, gdyby ktoś mi niedawno powiedział, a może byś zrobił półsiestę z puzonistami, to bym powiedział, puknij się, a tu proszę. Juan Tizol, pierwszy puzonista Duke Ellingtona, najsłynniejszy bez wątpienia. Pierwszy w sensie miejsca na podium, nie chronologicznie oczywiście. I Nat King Cole. Dzisiaj to już prawie wszystko. Proszę pamiętać, że nasi siestowi ulubieńcy grasują w okolicy 10.